Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Değerli kardeşlerim, Allah-u Teala'dan günümüzü bereketli kılmasını, amellerimizi de kabul buyurmasını diliyorum. Elhamdülillah, Müslümanız. Büyük bir nimetin ve büyük bir kurtuluşun sahibiyiz böylece. Müslüman olmak namazımızdan, Kur'an okumamızdan, günlük hayatımıza kadar her işimizde bize kendi şeklini, kendi rengini veriyor olması lazım. Nasıl bir Müslüman namaz kılmadığında bu ne biçim Müslümanlık diye endişe uyandırıyorsa, çaldığında, kumar oynadığında eyvah, Müslümanlığına zarar veriyorsun deniyorsa, yalan konuştuğunda veya benzeri bir hatayı işlediğinde olmaz böyle diye itiraz ediliyorsa, değerli kardeşlerim, aynı şekilde ahlakın en temel ince kurallarından birisi olan nezaket de Müslümanlığın, yani dindarlığın gereklerindendir. Müslüman ama kaba saba insan olmaz. Olmamalı. Olmaz derken hayatın içinde 3 tane 5 tane örneği olabilir. Ama olmamalı. Müslüman ama karşısındaki insanın hassasiyetlerine dikkat etmeden konuşuyor, tavır koyuyor, olmaz. Eksik bu. Bu anlayış eksik. Dinimiz, dindarlığımız, nazik olmamızın nezaketi de hayat tarzı haline getirmemizin doğal sonucudur. Değerli kardeşlerim, ahlak dediğimiz şey insanın ikinci insana, karşısındakine gösterdiği tavırla ilgili bir olaydır. Dolayısıyla nezaketimiz, yani kırıcı olmadan, kaba olmadan insanlarla muhatap olmamız, tavır göstermemiz bizde Müslüman ahlakının ne kadar bulunduğunu ispat eden bir belgedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin neden peygamber olarak gönderildiğini açıklayan sözlerinden birisi meşhurdur. Ben güzel ahlakı tamamlamak için geldim buyuruyor. Nezaket bir ahlak gereğidir. Peygamberimiz ahlakı, yani insanlara en güzel nezaketi öğretmek için gelmiştir. Bu kadar açık. Nezaketi ahlakın özü olarak görmek zorundayız. Yani nezaket bir ekstradan fantazi, insanların hayatına girse de girmese de olur bir uygulama değildir. Kırmamak, incitmemek, dökmemek, o standartta konuşmak, o standartta tavır göstermek, yani nezaket standartında tavır göstermek, ince, hassas konuşmak kesinlikle ahlaktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Müslümanların en güzelinin ahlakı en güzel olanlar olduğunu haber veriyor. Hem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuracak ki en güzel Müslüman ahlakı en güzel olandır. Hem Müslüman kırıcı, kaba, argo konuşan, bu tarz hareket eden birisi olacak. Sonra da kendisini çok iyi Müslüman, eşi benzeri bulunmaz bir Müslüman zannedecek. Yani bu kimsenin inanacağı, inanması mümkün bir gerçek olmaz. Bir Müslüman ahlakı güzelse Müslümanlığı da güzeldir. Müslümanlığı güzelse ahlakı mecburen de güzeldir. Dolayısıyla kardeşlerim, nezaket bizim tercihlerimizden bir tercih olamaz. Yani 3-4 tercihimiz var. Bir tanesi de nezakettir. Ben nezaketi almıyorum da başka bir tercih alıyorum. Bu mümkün değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizi adeta kilitlemektedir. En güzel Müslüman olmak istiyorsak eğer, en güzel Müslüman ahlakı en güzel olandır buyuruyor. Ahlakın en temel prensiplerinden birisi nazik olmaktır. İnce olmaktır. Kırmamak, üzmemek, ezmemektir karşındaki insanı. Özellikle de insanın insanla ilişkisi yaklaştıkça ve çoğaldıkça bu kural da daha fazla devreye girecektir. Hayatta 3 kere 5 kere karşılaşılan birisine karşı nazik, kırmadan, incitmeden tavır koymamız başka bir şey. Her gün karşı karşıya olduğumuz, bir arada olduğumuz bir insana karşı, velev ki o insan Müslüman olmasın, nezaketimiz bambaşka bir şeydi. Kur'an'ımız kafirlerle karşılıklı konuşurken en güzel sözleri tercih etmemizi emrediyor. En güzel sözler hangisi ise onlarla öyle konuşun buyurur. Savaş başka bir şey. Savaş varsa zaten ölçüler değişiyor. Savaşın kuralları başka. Ama insani ilişkilerin nezaket en güzel, en tatlı, en hoş sözler üzerinden kafirlerle bile olsa yürütülmesi lazım. Nerede kaldı ki insanın mümin kardeşiyle, camideki, cemaatteki arkadaşıyla, mümin eşiyle, kendi çocuklarıyla artık yani hiç bunu söylemeye gerek yok. Kendiliğinden anlaşılır bir şeydir. Kardeşlerim, ahlakın en temel kurallarından birisi, ahlaklı olmanın en tabii sonuçlarından birisi nezakettir dedik. Nezaketi de ahlak olarak gördüğümüze göre, bakınız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, kıyamet günü bana yer olarak en yakın olacak olanlarınız, dünyadayken ahlakı en güzel olanlarınızdır buyuruyor. Yani Müslüman olmadan zaten Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kıyamet günü yakın olmak diye bir şey yok. Ama Müslümanlar arasında da demek ki Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme 1 metre daha yakın olacak olanlar var. 10 metre ötesinde olacak olanlar var. Hanımına, çocuklarına, arkadaşlarına veya işteki mesai arkadaşına, herhangi birine, babasına, annesine, insanın ahlak olarak gösterdiği tavır ne kadar nazikse, ne kadar narinse, ince ise o kadar da Peygamberine sallallahu aleyhi ve sellem yakın olacak kıyamet günü. Neden? Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nazikti, narindi. Kur'an öyle diyor. Kur'an buyuruyor ki sen nazik biri olmasaydın, kaba biri olsaydın yanında kimse kalmazdı buyuruyor. Demek ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nazik birisiydi. Kur'an'la sabit bu. Büyük bir ahlak üzereydi. Kur'an söylüyor bunu. Ona Muhammed diye hitap edenlere buyurun diye hitap etti. Ne arzu ediyorsun diye hitap etti. Ne var la demedi bizim kaba ifademizde. Dolayısıyla dünyada konuşma tarzı olarak, tutma, oturma, kalkma tarzı olarak seçtiği dil bir insanın kıyamet günü yanına yaklaşırken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin arasındaki mesafeyi oluşturacak. Bir çocuğa hitap ederken bile, yavrum izin verirsen ben bu bardağı bu büyük amcalara vereyim mi diyen peygamber bu. Hadi la sen çocuk, ne işin var bizim meclisimizde diyen kaba adam, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme iman açısından iman etmiş, onun ümmetindendir. Bunda bir sıkıntı yok eğer öyleyse. Ama yani büyükler var burada, deden var, dolayısıyla defol, bu mecliste durmayın siz diyen biri, yavrum müsaade edersen bu suyu, bu sütü bu büyük amcalara vereyim mi diyen Peygamberi Aleyhisselam'ın nezaketi bambaşka bir şey. Burada kardeşlerimin belki akıllarına gelecek bir soru veyahut da itiraz da olabilir. O da şu sorusudur. Yani biz bu nezaketi elbette nazik olan birisine göstereceğiz zaten. Nazik birine kaba davranamazsın. Peki kaba bir adama da, çirkin konuşan bir adama da nazik mi davranacağım? Beyefendi gibi mi, hanımefendi gibi mi konuşacağım? Diyoruz ki, sen senin ciğerlerinden nefes al. Onun ciğerlerine göre nefes alma. O mikroplu, virüslü, bulaşıcı bir ciğeri olabilir onun. Sen sensin. Sen Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kıyamet günü yakın olmak istiyorsun. Dolayısıyla sen kendi kimliğine göre konuş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kimliğini hesap al kendin için. Onu ölçü al. Karşındaki öyle olmayabilir. Karşındaki hasta, sen de mi hasta olacaksın? Karşındaki Müslüman değil, sen de mi onun tipine benzeyeceksin? O kendisinin boyasını dışarı veriyor. Sen, senin boyanı, senin ciğerlerindeki nefesi, takati dışarı ver. Bunun en güzel ispatı kardeşlerim, yani sen sen ol, ona uyma diyeceğimiz sözün en güzel ispatı Musa aleyhisselamdır ve Harun aleyhisselamdır. Allah-u Teala'nın gönderdiği 100 küsur bin peygamberin içinde ilk 5 listede adı olan, yani Allah'ın en seçkin kullarının 1, 2, 3, 4, 5 tanesinden bir tanesi olan Musa aleyhisselamı Allah, yeryüzünde yarattığı en kaba, en zalim, en vahşi tiplerden birisi olan Firavun'a gönderdi. Üstelik de git Firavun'a, Firavun kudurdu, delirdi, azdı dedi Allah-u Teala. Yani Firavun çocuk kesen bir katil. Ben buraların Rabbiyim, değil miyim yahu? Sizin Rabbiniz ben değil miyim? Diyen akılsız, zalim, despot birisi. Ona tebliğ yapması için, kork Allah'tan, aklını başına al demesi için Musa Aleyhisselam'ı peygamber olarak gönderdi. Onu gönderirken de ona Allah-u Teala buyurdu ki, اِذْهَبَا اِلَى فِرْعَوْنَ اِنَّهُ تَغَى فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ اَوْ يَخْشَى. Ona buyurdu ki, Firavun'a gidecek ekip olarak Musa Aleyhisselam ve Harun Aleyhisselam'a buyurdu ki Allah, gidin şu Firavun'a. Firavun hepten çıldırdı. Ama ona tatlı konuşun, nazik konuşun, belki aklını başına alır. Ya Allah, ya Allah. Hem aynı ayette Allah-u Teala, Firavun çıldırdı, çocuk kesiyor, herkesi kesiyor, öldüreceğim sizi diyor. Bir nesli kökünden kazıyacağını söylüyor. Siz ona nazik konuşun, Allah-u Teala buyuruyor. Yumuşak sözler söyleyin. Neden? Çünkü Firavun, adı üstünde Firavun. Ama ona giden bir peygamber. Sen peygamber kimliğinle konuş. Peygamber kimliğin nazik bir kimliktir. Sen insanlığı merhamete, cennete çağıran birisisin. Onun için peygamber bile Firavun'un karşısına onun asıl kimliği olan, yani o peygamberin asıl kimliği olan nezaket, beyefendilik ve merhametle çıktı. Ama bir gün o Firavun'un karşısına savaşmak için çıktığında Allah'ın hükmü olan onun katledilmesi, savaşta imha edilmesi hükmünü uygulayacağı zaman merhamet yok ortada. O zaman savaş şartları geçerli olacak. Taviz verileceği zaman benim insani kimliğimin yani gereği olan sert durma yerine yumuşak durma şeklinde bir taviz verilebilir. Allah'ın dinini uygularken taviz olmaz herhalde. Kardeşlerim, burada çok cazip, hepimizin dikkatini çekeceği örnekler zikretmek istiyorum. Neye örnek vermeye çalışıyorum? Yani Allah bizi nazik, narin, tatlı dilli görmek istiyor. Bunu ahlakımızın en üst düzeyindeki ihtiyaçlarından, gereklerinden biri olarak gösteriyor Allah bize. Bunu bu şekilde bilelim. Eğer bunu böyle bilmezsek, Müslümanlığımızı çok iyi yaşadığımızı iddia edemeyiz. Allah-u Teala kabul etmez bunu. Çünkü peygamberini nazik olarak Allah gördü. Musa Aleyhisselam'ı nezaket ve tatlı dille Firavun'a gönderdi. Kur'an tatlı dil kitabıdır. Kafirlerle bile tatlı dille, en güzel sözlerle konuşun buyuruyor Allah. Ve başka örnekler var. Şimdi zikredeceğim. Mesela anneler ve babalar yaşlandıklarında hırçınlaşırlar, sertleşirler. Yani yaşlılığın getirdiği bir miktar zihin durumunun, akıl durumunun zorlaşmasından kaynaklanan hal bu. Yoksa anne ve baba çocuğuna karşı hırçın olmaz. Ama yaşlanınca öyle olabilir. Onlarla ilgili Allah-u Teala ayetini, kuralını koyarken yaşlılıklarında senin yanında olurlarsa onlara öf bile demeyeceksin buyuruyor. Olmaz be ana, olmaz be baba zaten diyemezsin. Yani seni çıldırtacak şekilde, çatlatacak şekilde anneler hırçınlaştılar, babalar hırçınlaştılar. O zaman bile yani bırak itiraz etmeyi, karşı çıkmayı, of, yorulduk bile demeyeceksiniz buyuruyor. Nezaket bu işte. En olmayacak yerde bile en hafif kelime öf, ifadesidir. Onu bile kullanmayacaksınız. Allah-u Teala buyuruyor. Çünkü mümin naziktir. Zor şartlarda da naziktir. Kardeşlerim, bu nezaketi o kadar ileri götürüyor ki Allah-u Teala önümüze koyarken, ses tonumuzu ayarlarken bile "Vaghdud min savtik" buyuruyor. Yüksek sesle konuşmayın buyuruyor. Telefonda konuşurken dahi bir Müslüman "Alo!" demesi başka, "Alo!" demesi başka. İkisi arasında ton farkı var. Ses tonu farklı ama Allah-u Teala yüksek sesle konuşmayın buyuruyor. Niye? Çünkü yüksek sesle konuşmayı sonra kendisi ayette "İnne enkaral asvati le savtul hamir." Çünkü en yüksek sesle eşekler bağırır. Eşeğin sesi de en çirkin sestir. Dolayısıyla Müslüman çok yüksek sesle konuştuğu zaman nezaket kurallarını zorlamış olur. Yani karşındaki sağır değil, duyma engelli değil. Ne bağırıyorsun? Yüksek sesle konuşunca ne fark ediyor sorusunun cevabında Allah-u Teala bize benzetme yapıyor. Eşekler bağırıyorlar ama çirkin bir ses sahibi olmuş oluyorlar. Kardeşlerim, nezaketimizle ilgili bir örnek daha zikredeceğim. Biz üç kişi bir araya geldik. Bir konu konuşuyoruz. Ben varım, bir kişi daha var, bir kişi daha var. Ben üçüncü kişiyi dışlayarak duymayacağı bir şekilde ikinci kişiyle kulaktan kulağa konuşuyoruz. Ben ona bir şey söylüyorum. Üçüncü kişi duymuyor. Kur'an-ı Kerim buna necva diyor. Ve bu şeytanın aranıza fitne sokması için bir sebeptir. Bunu yapmayın Allah-u Teala buyuruyor. Necva yapmayın buyuruyor. Neden necva yapmayalım? Çünkü biz üç kişi isek, ikimiz aramızda sessizce üçüncü kişiye duyurmadan konuşuyorsak, çok tabii bir şekilde üçüncü kişiye şeytan ne diyecektir? Bunlar senin aleyhinde konuşuyorlar. Eğer senin aleyhinde bir şey olmasaydı, senin de duyacağın şekilde konuşurlar. Belki biz onu ilgilendirmesi için, hatta o rahatsız olmasın diye, o rahatsız olmasın diye biz sessiz konuşuyoruz belki. Ama şeytan bunu başka türlü değerlendirecek. Ayet Kur'an-ı Kerim'de böyle konuşmayın buyuruyor. Üç kişi iseniz böyle konuşmayın. Bu hükümleri öğrenen ashab-ı kiram, Allah onlardan razı olsun ve onları takip eden o mübarek nesiller, üç kişi iken ikinci bir kişiyle bir daha konuşacak, başka bir şey konuşacaklarsa eğer, bir arkadaşı daha buraya biraz gelir misin diye çağırıp dört kişi olmuşlar. O iki kişi öyle konuşmuşlar. Yani ayete itaat etmek, ayetin hükmüne itaat etmek için. Bu nezakettir işte kardeşlerim. Üçüncü kişi alınmasın diye, üçüncü kişi bir kötü düşünceye sevk olmasın diye onun hassasiyetini düşünmektir, nezakettir, inceliktir. Müslüman ahlakıdır. Bu çocuk da olsa karşımızdaki, ev aile bireylerimizden birisi de olsa gerçek böyledir. Alınır. Alındığı zaman biz alındıran, biz onun gönlünü kıran kimse olarak ayete aykırı davranmış oluruz. Kur'an-ı Kerim erkeklere hitap ederken, erkek yani koca olan erkeklere hitap ederken ne buyuruyor? Kadınlarla çok doğal, tabii bir ortam yaşayın buyuruyor. وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ Dengeli, doğal, tabii bir hayat yaşayın. Yani kadınlara erkeklik gücünüzü göstererek değil, medeni gücünüzü, nezaket gücünüzü göstererek konuşun. Bu bir nezakettir. Bu karşıdaki insanın hassasiyetlerine dikkat etmeyi emretmektedir. Allah-u Teala'nın nezaketi emreden ayetlerinden birisi. Çok enteresan bir ayeti daha sizinle paylaşmak istiyorum kardeşlerim. Ne anlatmaya çalışıyorum bu arada tabii? Anlattığım şey, Müslüman olarak biz nazikliği Allah'tan emir olarak aldık. Nezaket Müslümanlığımızın gereğidir. Konuşurken, tavır gösterirken, bir hüküm verirken, bir kuralı uygularken nezaket bizim dindarlığımızın gereğidir. Bakınız Allah-u Teala fakir bir insana bir iyilik yaptın, sadaka verdin, sonra da kalktın, ya geçen hafta sana para vermiştik, biz geçen sene fitreleri sana vermiştik gibi üzücü, başa kakan bir tavır sergiliyorsun. Ya da sen yani adama iyilik yapıyorsun fakir diye, senin çocuğun, eşin kalkıyor, onu onun başına kakıyor. Bizim adam olmasa, benim babam olmasa siz şimdi ayakkabı alamazdınız gibi diyor, inciniyor karşındaki. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bu sahneyi tarif ederken buyuruyor ki قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا اَزَى Keşke tatlı bir söz söyleseydiniz. Allah sabır versin kardeşim deseydiniz de sonra başa kakacağınız veyahut da eziyete sebep olacak sadaka vermeseydiniz o adama. Sadaka verdiniz ama sonra başa kalktınız, incindi. Gönlü kırıldı adamın. Gönlü kırıldı. Keşke sadaka da vermeseydin. Allah sabır versin abi, güle güle desen keşke gönderseydin. Diyor Kur'an-ı Kerim. Neden? Sadaka verdin, adamın karnı doydu. Adam ayakkabı aldı. Çocuğuna yemek götürdü, ekmek götürdü belki ama sonraki tavrın senin adamın gönlünü kırdı, onuruna dokundu. Onuruna dokunmak bir kabalıktır. Gönül kırmak bir çirkinliktir. Bunu yapmasaydın sadaka da vermeseydin keşke. Keşke sadaka da vermeseydin diyor ayet kardeşlerim. Ayet diyor. Şimdi biz başka hiçbir şey olmasa bile bundan Müslümanın ne kadar nazik, ne kadar beyefendi, ne kadar hanımefendi olması gerektiğini çok ciddi bir şekilde anlamış oluyoruz. Bir örnek daha zikredeceğim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin meclisinde zaman zaman 1000 kişi olduğu da oluyordu. Ama asgari 300-400 kişiyle namaz kılıyordu sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Başta namaz olmak üzere onun meclisinde bulunanlar bazı yanlışları yapıyorlardı. Yani namazda gülüyorlardı mesela. Çünkü hüküm bilmiyor. Dağdan kalkmış gelmiş yahut da çölden kalkmış gelmiş. Madem din var ben de Müslüman olayım demiş. Ne haramdır ne farzdır bilmiyor insanlar. Veya birbirlerine sert konuştukları olmuş. Yeni Müslüman olmuşlar. Henüz eğitimleri tamamlanmamış. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gördüğü halde şu adam namazda güldü. Şu kaba bir söz konuştu. Gördüğü halde sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Yani biliyor kimin yaptığını. Onu düzeltmek için nasihat ederken yahu kardeşim sen niye böyle yaptın? Yapmayacaktın böyle buyurmuyor. Bazıları namazda gülüyorlar. Namazda gülünmez kardeşlerim diye bazıları ifadesiyle o herkesin gördüğü şahsı rencide olmayacağı bir şekilde eğitiyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Sen namazda gülen gel buraya bakayım diye hani öğretmenler tahtaya çıkarır ya yanlış yapan, yaramazlık yapan talebeyi onu yapmıyor. Oradaki önünde 300-500 kişi kaç kişi ise hepsine mal ediyor bunu. Bazılarınız niye böyle yapıyor diyor. E kim bu bazısı? Herkes. Bir nezaket. İncelik peygamberi. nezaket peygamberi. İnşallah biz de onun ümmetinden olarak bunu kendimize ölçü alıyoruz. Çok enteresan kardeşlerim, bir gün sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz mescitte herkesin namaz kıldığı, Kur'an okuduğu bir ortam. Kendisi de orada birileriyle sohbet ediyor. Sonra sahabelerden bazılarının namaz kıldığını, bazılarının da Kur'an okuduğunu ama Kur'an okuyanların heyecanlanıp yüksek sesle okuduklarını duyuyor. Heyecanlanıyorlar. Yani aşka geliyor diyoruz ya. Yüksek sesle okumaya başlıyorlar. Ama küçücük bir mescit zaten. İki kişi yüksek sesle okuyunca namaz kılanlar şaşırmaya başlıyorlar. Yani onlar da heyecanlanıyorlar onların yüksek sesinden. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ikaz ediyor. Buyuruyor ki, bakın ey insanlar buyuruyor. Hepiniz Rabbinize ibadet ediyorsunuz. Bu namaz kılanlar da ibadet ediyorlar. Ve Kur'an okuyanlar da, zikir yapanlar da hep ibadet ediyorsunuz. Ama bir taneniz sesinizi çok yükseltirse, o yüksek okuduğu Kur'an okuyor halbuki ha, muhabbet etmiyor. Cep telefonuyla konuşmuyor. Kur'an okuyor. Çok yüksek sesle okurken namaz kılanı şaşırtacağınız için bu bir haksızlık olur. Herkes ibadet ediyor. Herkes sesini kıssın, birbirinize eziyet etmeyin buyurmuş. Ya Allah, ya Subhanallah, ya Subhanallah. Nezaket. Kur'an okumakta bile nezaket. Namaz kılmakta bile nezaket bu. Ümmetine bıraktığı miras böyle bir mirastır kardeşlerim. Mesela cemaate gelmeyenlerin, yani camide namaz kılmayanların evini yakasım geliyor içimden. Yani o kadar büyük kabahat işliyorlar. Buyuran Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sarımsak, soğan, prasa gibi çiğ yendiğinde kokan şeyler yediyseniz cemaate gelmeyin buyuruyor. Çünkü ağzınızdaki koku yanınızda namaz kılan mümini rahatsız eder buyuruyor. Nezaket değil de nedir bu? Nezaket, cemaat ibadetine gelme buyuruyor. Cuma günü gusül abdesti alarak gelin buyuruyor. Çünkü çok kalabalık oluyor mescit. Sen ter kokarsan yanındaki rahatsız olur. Demek ki nezaket sadece affedersiniz efendim demek değil. Üstündeki kokuyu, nefesindeki kokuyu hissettirmemek, yan taraftakini üzmemek de bir nezaket, bir incelik. Ve bir insan var 80 yaşında, bir insan var 18 yaşında. 18 yaşındayla 80 yaşındaki insan arasında yani onlarca küsür sene fark var. İkisine de bir toplumda aynı muamele yapılır mı? Bir insan var, torunlarıyla beraber orada bulunuyor. Bir insan var bekar. İkisi de Müslüman, ikisi de insan, ikisinde saygınlık hakkı var. Ama 10 tane torunu olan bir insanın saygınlık hakkı daha fazla. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanları konumlarına göre değerlendiriniz buyuruyor. Herkese konumunun hakkını veriniz buyuruyor. Bir insan alim, öbür insan onun talebesi. Belki talebesi bile değil henüz konum olarak. Alimle onu aynı tuttuğun zaman ilmi 5 paraya düşürmüş olursun. İnsanlara konumlarına, ağırlıklarına göre değer verin. Ama insan olarak herkes kıymetli, Müslüman olarak herkes kıymetli. Parası olduğu için ona fazla değer vermiyoruz. Herkesin takdir ettiği özelliği, farklılığını hissettiriyoruz. Bu da inceliğimizdir. Mesela çok daha farklı, çok daha hassas ve hepimizin dikkat etmesi gereken bir incelik. Ölülere kaba söz konuşmayın artık buyuruyor. Onlar zaten Rablerine gittiler, bulacağını buldular. Siz boşuna buradan onlara hakaret etmeyin buyuruyor. Ya Allah, ya Subhanallah. Ne hassas, ne güzel ölçüler bunlar. Mesela misafirlikte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem misafirle ilgili koyduğu bir kuralda ne buyuruyor? Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa, ne kadar yüksek bir yerden bağlıyor. Ne kadar üst ölçü koyuyor. Allah'a iman, ahiret gününe iman varsa sende misafirine ikram et buyuruyor. Bu ikram sadece önüne tatlı koymak değil. Konuşurken hoş geldiniz, iyi ki geldiniz de nazik konuş. Oturturken onun rahat edeceği bir yere oturt. Yemek ikram et. Gideceği zaman güle güle de. Abdest almak istediği zaman yardım et. Yani Misafir nereden hoşlanacaksa bunu Allah için yap. Ahirette karşılığını bulmak için yap. Nezaket gösteriyor. Nezaket gösteriyor. Aynı şekilde bir örnek daha zikredeceğim kardeşlerim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında Müslüman olan ashab-ı kiram bizim gibi insandılar. Onlar da yemek yiyorlardı. Bazen mideleri gaz yapıyordu, abdestleri bozuluyordu. Peygamberin mescidindeler diye, yani mideleri plastikten değildi, bağırsakları plastikten değildi. Onların da gaz yapıyordu ve abdestleri bozuluyordu. Efendimizin huzurunda da böyle oldu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda da abdesti bozulan oldu. Ve zavallı ne kadar mahcup oldu. İnsan çünkü, yaşlı başlı insan, gençler var orada, yabancılar var. Abdestinin bozulduğunu ve bunun gaz kaçırarak olduğunu bir insanın anlaması ne kadar üzücü onun için. Peygamber orada. Yer gök melek dolu orada. Ne yaptı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Ne yaptı? Bakınız ne muhteşem bir ölçü. Buyurdu ki, sizden biriniz bu mescitte namaz kılarken abdesti bozuldu mu? Burnunu tutsun, burnum kanadı, abdestim bozuldu, abdest almaya gidiyorum gibi hissettirip öyle çıksın buradan, mahcup olmasın buyurdu. Kardeşlerim, şu nezaketi geliniz hangi rakamla tartabileceğinizi söyleyiniz bana. Gaz kaçırdın, abdestin bozuldu. Belki yanındaki bile duydu bunu. Ama sana ne buyuruyor Peygamber? Burnunu tut. Ne için tuttuğunu soracak hali yok kimsenin. Allah, adamın burnu kanadı, abdest almaya gidiyor zannetsin herkes. Ne kadar sahih olduğunu bilmediğim bir rivayet var. Sahih olduğunu bilmediğim için ben de bir derste dinlemiştim, yıllar oldu. Böyle hikaye gibi aktarıyorum ama yani olmadı diye değil. Bir mecliste Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem konuşma yaparken bir sahabi gaz kaçırıyor. Sahabi için ne kadar üzücü bir şey bu. Kalabalıkta değiller. Abbas radıyallahu anhu, Efendimizin amcası, hemen ya Resulallah diyor, sohbetimiz çok uzadı, gidip topluca bir abdest alsak mı, ne dersin diyor. Yahu bu nasıl bir nezakettir ya? Ne büyük anlayıştır. Herkes abdeste kalkmış oradan. Tabii buyurun demiş Efendimiz. Herkes abdeste kalkınca kimdi bu mahcup olacak işi yapan, hissedilmemiş. Mümin kardeşine kıs kıs gülen kaba adama bak, böyle bir şey oldu diye. Onu kurtarmak için böyle bir rol yapan büyük amcaya bak. Amcaya bak ya. Nezaket bu işte. Asam isimli bir zat var. Yani ikinci ve üçüncü neslin isimlerinden, sahabi değil. Asam, duyma engelli, sağır demek. Aslında sağır değil o zat. Sağır diye adını koymuşlar. Ama niye biliyor musunuz? Alim birisi bu. Bir gün insanların içinde bir kadın ona geliyor, fetva soracak. Efendi, böyle bir meselem var diyor. Kadın otururken olacak şey ya, gaz kaçırıyor. Kadın artık bir alim, bir tabiinin önünde ne kadar mahcubiyet hissetmiştir, bunun ölçmek mümkün değil. O zat bunu anlıyor. Be kadın, beni genç mi zannettin? Ne dediğini anlamıyorum. Sesli söyle, sesli söyle diyor. Kadın da benim sesimi duymadığına göre böyle benden kaçan gazı hiç duymamıştır zaten diye rahatlıyor, sorusunu soruyor. Kadın gittikten sonra, yahu sen hani duymuyordun diyorlar. Böyle bir şey geldi kadının başına, görmediniz mi diyor. Alim bu işte. Nazik insan. Bir müminin gönlü kırılmasın, bir mümin mahcup olmasın diye bu rolü yapıyor. Allah onlardan razı olsun. Bir örnek daha zikredeceğim kardeşlerim. Bu örneği de inşallahü teala ders aldığımız ve bize ibret olacak dosyaya koyacağız. Bu ümmetin Firavunu kimdir sorulduğunda ne cevap veriyoruz? Ebu Cehil. Firavun'un Musa Aleyhisselam'a ve Müslüman İsrailoğullarına yaptığını kat kat Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ve Müslümanlara yaptı. Zalim ve Bedir'de Ashab-ı kiramın kılıçları altında kafası koparıldı, geberdi gitti. Kafir olarak geberdi. Bunda hiç şüphe yok. Oğlu İkrime, o da kafir birisiydi, Mekke'nin fethinden sonra Müslüman oldu. Ama yani 21 sene sonra, İslam geldikten 21 sene sonra ve Mekke fethedildi. Artık kafirlerin, müşriklerin kaçacak yeri kalmadı. Dünya devletleri İslam'ı din olarak tanımaya başladılar. O dönemde Müslüman oldu ama Müslüman oldu. Ve sonra da Allah ona rızasıyla muamelede bulunsun. Yermük Savaşı'nda destanlar yazarak ahirete gitti. Destanlar yazdı. Büyük bir şehadetle Rabbine gitti. Rabbim bizi şefaatine nail etsin onun. Şimdi Ebu Cehil'i tanımayan yok. Yani herkes biliyor. Kafir, oğlu kafir Ebu Cehil. Oğlu Ekrime'yi de herkes tanıyor. Mekke'de Müslüman oldu, Medine'ye geliyor. Ashab-ı kiramın İkrime'ye diyeceği bir şey yok. Neden? Çünkü Müslüman olan iyileşti, tövbe etti. Bunu herkes biliyor. Ama kendileri de zaten öyleydi. Dolayısıyla sen de bir ay önce Müslüman oldun. Ne şimdi İkrime'ye gülüyorsun deneceğini biliyorlar. Kimse zaten demez bir şey. Müslümanlık geçmişi temizliyor. Fakat ey Mel'un'un oğlu, baban da iman etseydi diyebilirler ona. Bu da bir Müslüman, yeni Müslüman, çiçeği burnunda bir Müslüman üzülebilir bundan. Anladı bunu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İkrime gelmeden ashab-ı kirama buyurdu ki bakın Ebu Cehil'in oğlu mümin ve muhacir olarak buraya geliyor. Sakın babasına sövmeyin artık. Çünkü ölüye sövünce diri üzülür ama ölünün bundan haberi olmaz. Boşuna sövmüş olursunuz. Ya Rab! Ya Rab! Halbuki Ebu Cehil, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in en büyük düşmanıydı. Kan kusturdu ashab-ı kirama. Ama şimdi Ebu Cehil'e sövsen, ölmüş gitmiş. Tam 6 sene önce ölmüş. Öldürülmüş. Ebu Cehil'e sövsen, ölünün ondan haberi olmayacak. Ama oğlu incinecek. En azından ne kötü bir babanın oğluymuşum ben diyecek. Üzülecek. Üzmeyin adamı. Nezaket, nezaket. Ne incelik bu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sallallahu aleyhi ve sellem. Kardeşlerim, bu örneklerin bir tanesi dahi anlamamız için yeterli. Ama kaç örnek zikrettik, kaç ayet, kaç hadis zikrettik. Ve buna binaen diyoruz ki, naziklik eşine karşı, çocuklarına karşı, onlar hak etmese de senin iddia ettiğin imanın gereği olarak naziklik Müslümansan görevindir. Peygamberin bu peygamber çünkü. 6 sene önce onun emriyle kılıçla kafası kesilmiş Ebu Cehil'e bile bırakın sövmeyi artık oğlu üzülmesin diyor. Sen kendi oğluna eşek nasıl dersin? Kendi oğluna. Artık herkes ölçüsünü alacak. Bugüne kadar beceremediysek bile bugünden itibaren kararımızı vereceğiz. Nazik Müslüman olacağız. Çünkü dinim nezaket dinidir. Hepimize Rabbim tatlı diller, narin eller, olgun kimlikler nasip etsin. Amin. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.